राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 5 फरवरी 1997 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम के पास फुटबॉल ग्राउंड में लगभग रात्रि के 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। वो क्या विलक्षणता है जिस देश की महिमा है, इसके शरीर को लेकर महिमा नहीं है, इसमें एक विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति, विवेक ज्ञान कहते हैं। ठीक ठीक दो बातों का अच्छा अच्छा ज्ञान, वो जिसमें शक्ति है इसलिए इसकी महिमा है। जैसे सत्य असत्य नित्य अनित्य सार असार ग्राह्य त्याज, ये करना ये नहीं करना, ऐसे दो दो बातों का ठीक ज्ञान है, ये विवेक है। आज वो विवेक लुप्त जैसा हो रहा है, ये भगवान का दिया हुआ है विवेक। एक थोड़ी बारीक बात है, भाई बहन ध्यान दें, ये परमात्मा का दिया हुआ विवेक है। इसको कोई माने कि ये बुद्धि कर्मानुसारिणी, तो विवेक कर्मों के अनुसार होता है, तो ये बात ठीक बैठती नहीं है। कर्मों के अनुसार होगा तो शुभ कर्मों का फल होगा विवेक, अशुभ कर्मों का तो फल होगा नहीं। जैसे पाप है, पुण्य है, धर्म है, अधर्म है, कर्तव्य है, अकर्तव्य है, ठीक है, बेटी है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, ऐसे दो है, उनमें शुभ और अशुभ दो तरह के कर्म होते हैं, पाप और पुण्य दो तरह के कर्म होते हैं। तो पाप कर्मों का फल तो विवेक हो नहीं सकता, तो विवेक आपको मांगना पड़ेगा कि शुभ कर्मों का फल। तो पहले शुभ और अशुभ कर्मों का ज्ञान होगा, तब न अशुभ कर्म छोड़ करके शुभ कर्म करेंगे। तो शुभ अशुभ कर्मों के मूल में विवेक की आवश्यकता है, तो विवेक पहले होता है, उसके बाद शुभ कर्म होते हैं। तो विवेक है वो भगवान का दिया हुआ है। कब करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सुने ही, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो मानव शरीर ऐसा एक ढांचा, दो पैर चलने वाला हो, दो हाथ लंबे लगते हो, माथा काला हो, ऐसा मनुष्य हो, इसी बात नहीं है। मनुष्य में मनुष्यता है विवेक शक्ति की। इस वास्ते ये मारवाड़ी लोग कहते हैं ना, अरे छोरा तुम मनुख हो जा रहे, छोरा मनुख हो जा। तो मनुष्य हो जाना मानो विवेक होना चाहिए, तुम्हें कुछ भकाल करना चाहिए। तो वो बिना विवेक बिना सत्संग विवेक हो, सत्संग के बिना विवेक उतना जागृत नहीं होता, जागृत पैदा नहीं होता। विवेक है पहले, सत्संग से वो जागृत होता है। जागृत जैसे ये बिजली है ना, ये बिजली पैदा नहीं हुई, आविष्कार हुआ है। आविष्कार जैसे सूरज भगवान पैदा नहीं होते हैं, उदय होता है। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। हम लोग पैदा होते हैं, भगवान वैसे प्रकट होते हैं। जन्म कर्म में दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, ऐसे विवेक भी दिव्य है, भगवान की कृपा से शुद्ध है वो विवेक, मनुष्य में विशेष है। साधारण विवेक तो पशु पक्षियों में सब में है, जैसे पशु है वो खाने की वस्तु खाएंगे न खाएंगे नहीं खाएंगे, ऊंट है भैंस है कितना ही भूखा हो आंख नहीं खाएगा, बकरी ढाक नहीं खाएगी, ये नहीं खाएंगे तो इनकी विवेक है, नहीं तो उससे उनका नुकसान होता है। भैंस ये देखा है भैंस आग की लकड़ी से खुजाल पे कर लेती है तो चमड़ा फूल जाता है तो खा कर नहीं सकती है, और बकरी खाती है उसमें आग सदा ही नहीं, तो खाद्य अखाद्य का थोड़ा विवेक तो सब में है निर्वाह जैसा, पर मनुष्य में विवेक बहुत है, ये अगर उसको ठीक जागृत न करे तो बूढ़ा हो तो तरना नहीं आता, भेड़ बकरी गाय भैंस का बच्चा पानी में डालो तिर जाएगा, तो तिरना आता नहीं है, मनुष्य तिर जाए तो संसार से तिर जाएगा, इतना विवेक आता है अपना उद्धार कर ले, अपना नहीं दुनिया का उद्धार कर सकता है, दुनिया का कल्याण कर सकता है, इतना इसमें विवेक जागृत होता है, साक्षात भगवान प्रकट हो जाए। विवेक का मूल जो परमात्मा है, तत्व ज्ञान रूप परमात्मा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, जो असत जड़ दुख से विलक्षण है, वे भगवान प्रकट हो जाए, ऐसी योग्यता मनुष्यों दी है भगवान ने, उस बात को लेकर मनुष्य की महिमा है। तो विवेक पूर्वक अपना काम करो वो ठीक होता है, सुचिंत चौतम सुविचार्य यत्कृतम सुदीर्घ काले पिने याति विक्रिया, विचार करके बोलना और सुविचार्य विचार करके ही काम करना तो उसमें दुख नहीं होता फिर, और परमात्मा की प्राप्ति होती है, उन्नति होती है, व्यवहार बड़ा सुंदर होता है, विचार विवेक पूर्व किया जाए तो वो विवेक है, वो क्या चीज है कि दोनों अलग अलग जानना है। तो आज आपके सामने एक विवेक की बात बताते हैं। मनुष्यों ने प्रायः सिक्के को बहुत ज्यादा आदर दिया है, ये जो नोट है जो पेपर से है सिक्का है इसको ज्यादा महत्व दिया है, सिक्का ज्यादा महत्व की बात नहीं है, अपनी जगह बड़ा काम का है सिक्का, व्यवहार करने में लेन देन करने में वस्तु विनिमय विनिमय करने में इसमें सिक्का बड़ी काम की चीज है, परंतु सर्वोपरि सिक्का ऐसी बात नहीं है। सर्वोपरि क्या चीज है कि सिक्का है उससे वस्तु तेज है, वस्तु सोना है चांदी है माणिक है मोती है हीरा है पन्ना है लाल है पोखराज है ये बढ़िया है वस्तु है ये, परंतु वस्तु भी इतनी बढ़िया नहीं है सिक्के से बढ़िया है, क्योंकि सिक्का तो जब राज बदलता है तो सिक्का रद्दी हो जाता है, पर सोना चांदी रद्दी नहीं होता, वो उतना मूल्य रखता है, सिक्का तो बस कागज है ये, अगर राज बदल गया तो कागज पर काम नहीं आएगा, बस सोना चांदी काम आता है, तो वस्तु विशेष है, परंतु सोना चांदी भी सज्जनों अपने जीवन से दूर है, इसमें ध्यान देना, सब भाइयों से बहनों से कहना है बात की तो भी ख्याल करना, इससे बढ़कर क्या है, इससे बढ़कर के वस्तु जो अन्न है जल है वस्त्र है मकान है ये चीज बढ़िया है, क्योंकि ये चीज शरीर के खुद काम आता, रुपया पैसा सोना चांदी ये मन के शरीर के खुद काम नहीं आते, वस्तुओं के द्वारा काम आते, जिनको वहम है ऐसा, आजकल ऐसी बात बहुत ऐसी हो गई है कि रुपया इकट्ठा करो रुपया इकट्ठा करो, खाने पीने में तंगी भोग करके रुपया इकट्ठा करो, ऐसी बात कई जगह होती है सब जगह नहीं, तो वो बाद रुपयों को आदर ज्यादा देता है, रुपया सब बढ़िया है, वे समझते हैं रुपये में सब चीज आती है, सुबह इस वक्त बढ़िया है कि कपड़ा ले लो भोजन ले लो अन्न ले लो वस्त्र ले लो फल ले लो साग पात लेकर उसे बढ़ा लो, ये सब रुपये से लिया जाता है, इस बात रुपया बढ़ा है, सजनों ध्यान देना थोड़ी बात पर, कि रुपया बढ़िया है तो इससे फिर अन्न जल वस्त्र साग क्यों खरीदो, रुपया खर्च क्यों करो, फिर रुपया देकर ये चीज लेनी पड़ती है। इससे सिद्ध हुआ कि आपके शरीर के लिए जितना अन्न है, वस्त्र है, जल है, मकान है, औषध है, ये जितनी खुद चीज काम की है, इतना खुद रुपया काम नहीं आता है। ये थोड़ी गहरी बात बच समझ रही है। शरीर के निर्वाह के लिए रुपया, हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, पानी, सोना, चांदी, ये शरीर के लिए इतना काम नहीं आता है। ये वस्तुओं को खरीदने के लिए है। और वस्तुएं न मिले खरीदे काहे से, वस्तु में होती है तब ना, और वस्तु खुद पैदा होती है, ये पैदा नहीं होते हैं, ये तो बनाए जाते हैं। वस्तु पैदा होती है, वस्तु में होती है तब इनसे खरीद सकते हो, पर वस्तु नहीं होती इनसे क्या होगा। अरे अन्न हमारे पास हो, जल हमारे पास हो, वस्त्र हमारे पास हो तो हम काम लगा सकते हैं। आपको परीक्षा करना हो तो एक चबूतरा बनाया जाए, सोना, चांदी, माणिक, मोती, मुगराज, बड़े बड़े हीरा बना इकट्ठे किए जाए, खूब एक बड़ा भाई चबूतरा बना दे, चौकी बना दे, बनी उसके ऊपर बैठा दे, ना अन्न देंगे, ना वस्त्र देंगे, ना जल देंगे, ना रहने के लिए मकान देंगे, कितना दिन जीवेगा। और अन्न, जल और वस्त्र, मकान दे दो, रुपये से देखो ही मत, दर्शन मत करो, सोने चांदी का बिल्कुल दर्शन ही, तो जीने में कोई फर्क पड़ेगा। तो शरीर के नजीक चीज क्या पहुंचती है, जिससे शरीर का निर्वाह होता है। तो निर्वाह करने की चीज है वो बढ़िया है। आज रसोई बनी हुई है और पैसा देता हो तो बेच देंगे, पैसा ले लेंगे। अरे भाई, अन्न खाने की चीज है, असली काम आने वाली चीज है ये, परंतु पैसों का मोह इतना बढ़ गया कि तंगी भोग लेंगे, दुख पा लेंगे, पर रुपया इकट्ठा करेंगे। और संसार में रुपया ही बड़ा है, बड़े रुपया है, बस रुपया, जब जिसके पास रुपया है उसकी बड़ी महिमा, संख्या देखो, संख्या, रुपया भी काम आता है पर संख्या काम काम आती है। मानो निर्वाह के लिए जो रुपया चाहिए वो तो हजारों में, लाखों में आ जाएगा, हजारों में आ जाएगा, अरे लाखों की करोड़ों की संख्या क्या काम आएगी। तो क्या विचार करना, फिर शंका हो तो अभी नहीं, फिर पूछ लेना। संख्या जितनी होगी उतना क्या होगा, उतना अभिमान होगा, दूसरों का तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा, अपने को बड़ा समझेगा, ध्यान देना है ये। तो बड़ा वो हुआ किससे, रुपयों से, रुपया होने से या बड़ी पार्टी है, रुपया न होने से छोटी पार्टी हो गई। तो रुपया के बिना छोटी पार्टी है तो आप बड़े नहीं हुए, रुपया बड़े हुए, क्योंकि रुपयों से आप बड़े हो जाते हो, रुपये नहीं तो आप छोटे हो जाते हो। तो बड़े रुपये हुए आप हुए, जैसे किसी पद पर नियुक्ति होती है तो मिनिस्टर हो जाता है, तो बड़ा पद हुआ तो मिनिस्टर हुआ। बड़ा जो स्वयं होता है वो मिनिस्ट्री से बड़ा नहीं होता है, जो स्वयं बड़ा होता है वो धन से बड़ा नहीं होता है, वो उससे धन बड़ा होता है, उससे वस्तु में काम आती है। पहाड़ों में किसी जमीन में मणोमन सोना गड़ा हुआ है तो बिना मनुष्य के क्या काम आएगा, पत्थर और उसमें कोई फर्क नहीं है, बक्सा में सोना भर दो और बक्सा में चाहे पत्थर भर दो, बोझा बरोबर ही होगा। जब उसको बिक्री करके लेते हैं तब वो कीमती होता है, अगर उसको बिक्री ना करें, पड़ा पड़ा ही काम किया जाए तो आफत करेगा, वो चोर है, डाकू लगेंगे, पत्थर में चोर डाकू नहीं लगेंगे, तो आफत है वो ज्यादा। जितनी चीजें अधिक है, जितना रुपया सिक्का ज्यादा है, सोना ज्यादा है, वो आफत है। अरे पहले तो डर लगता था चोरों से, डाकुओं से, ठगों से, आज लग डर लगता था राज से। पहले डाकू आते तो राज को पुकार करते, अब राज ही डाका डालते है, किसको पुकार करोगे, कौन सुनेगा, अब वो सब ले जाएंगे। अरे आप पास अन्न पड़ा हुआ है, वस्त्र पड़ा हुआ है, तो कितना ले जाएगा, क्या ले जाएगा। तो आपके काम आने वाली वस्तु है वो सिक्के से, सोना चांदी से बढ़िया चीज है, जिससे आपका निर्वाह होता है। तो ये जो चीजें देते हैं ये विवेक है, विवेक। विवेक बिना लोभ होता है तो लोभ क्रोध काम ये विवेक से नष्ट होते हैं, और विवेक न होने से विवेक नष्ट हो जाता है। जिन रुपयों को आपने कमाया है वो आपसे आपने को रुपयों से बड़ा मान लिया, अगर रुपया होने से आप बड़े हो गए तो रुपयों को आपने पैदा किया है कि रुपयों ने आपको पैदा किया है, ये सब सोचो। क्या रुपयों ने आपको पैदा किया? क्या रुपयों से मनुष्य पैदा हो जाता है? और मनुष्य रुपये पैदा करता है। इस वास्ते भक्त पर लोगों में सुना है कि रुपये क्या, रुपये हाथ का मैल है। वो हाथ का मैल रहा, काल रही, कोर रही, क्या रही है, जो सोचो। आपने कहां इतना आदर दिया है, भगवान की भजन को आदर नहीं है। लाख रुपया करोड़ रुपया हो उनको तो बड़ा आदर होता है, मैं लाख नाम रोजाना लेता है उनको परवाह ही नहीं। अरे लाख नाम ले रहा है, एक नाम अभी पीछे नहीं छूटेगा, सबका सब साथ जाएगा, उसका तो मेरा आदर है। लाख रुपया उनको बड़ा आदर होता है, कौड़ी एक साथ जाएगा नहीं, सब यही छोड़ेगा, मरेगा पहले। रुपये पास ना रह जाएगा, सांप बनेगा, भूत प्रेत बनेगा। एक साधु थे, एक बात याद आ गई बीच में, एक साधु थे, एक उसका भक्त था, तो संतों की वो सेवा करता, भिक्षा पहुंचा देता, जल आदि पहुंचा देता, कपड़ा देता, लड़ाई प्रबंध कर देता, बड़े भक्ति से सेवा करता था। संत थे भक्त त्यागी, पैर में खड़ू पहनते थे और बस ऐसे भजन सुना करते थे अपना। तो उसे कोई बाहर जाने की जरूरत पड़ गई, जैसे मद्रास जाना है, बम्बई जाना है, ऐसे जाने की जरूरत पड़ी। तो उसने कहा महाराज मैं तो अब जाता हूँ, कोई प्रबंध कैसे करेंगे? तो हमारे प्रबंध क्यों करें, हम तुम्हारे लिए साधु नहीं हुआ, तुम्हारे भरोसे साधु हैं क्या? तुम निर्वाह करोगे, और साधुओं का तो निर्वाह होता है, भगवान करते हैं। क्या नहीं महाराज मेरा मन है। तो बाबा जी ने कहा भाई जरूरत नहीं हमारे रुपये होगी। उसने कहा महाराज 20 रुपया ला दो, पहले जमाने में 20 रुपया का काफी होता था, 20 रुपया यहाँ रख देता हूँ, कोई काम करेगी नहीं तो कह देना, वो छूते नहीं थे, वो रखते नहीं थे। करे महाराज यहाँ बांट देता हूँ। तो महाराज ने नाना करी मैं ढीले आ गई, उसने भाग लिया और वो चला गया। इसके बाद बाबा जी बीमार हो गए, मर गए। अब मरने के बाद में रात भी वहां खट खट खड़ा हुआ बोले वहां, तो क्या बात हुई, बाबा जी प्रेत हो गए? साधु आज भरी तो त्यागी प्रेत हो गए, वो तो कह देंगे। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य आया, वो आया तो लोगों ने कहा अरे बाबा जी तो प्रेत हो गए, कैसे कैसे हो सकता है, बड़े बड़े त्यागी थे। तो रात्रि में बोल रहा तो वहां भी खड़ा खटखट बोले, तो उससे पूछा क्या बराज है? तो उनको स्वप्न दिया, कहते मैं यहाँ पर प्रेत हो गया हूँ, इस वास्ते मेरे उद्धार करना चाहिए, तेरे जो पैसे रखे थे उधर मन हो गया, इन पैसों को उठा ले तो मेरी मुक्ति हो जाए, उन पर वासना रह गया, माया में रह जाए वासना, इसी कर दिया धरा से। तो उसको अच्छे काम में लगा दिया, फिर भी जो जैसे गति गति गति हो गई। तो केवल ये रुपये में वासना रह जाने से दुर्गति होती है, अनादि में इतनी वासना नहीं थी, वो तो खा लिया, खाने के बाद कोई कल जरूरत नहीं। तो सिक्का अधोगति बताता है, परंतु इसका अर्थ नहीं कि सिक्का खराब खराब नहीं है, सिक्के की जगह सिक्का काम का है। जैसे जूती पैर में पहनने के लिए बड़ी काम की है, कांच नहीं कटेगा, कांटा नहीं कटेगा, कुछ कंकर पत्थर नहीं लगेगा, काम की चीज है। परंतु उस जूती को सिर पर रखना काम है क्या? अरे अपनी जगह काम की है, अपनी जगह में कोई काम के नहीं। तो रुपया बड़ा है परंतु अपनी जगह मनुष्य से बड़ा नहीं है, मनुष्य को वो पैदा करता है, मनुष्य त्याग कर सकता है, घर भी कर सकता है, पर रुपये कुछ नहीं कर सकते। लोगों में भी जहाँ सत्संग आदि का आयोजन होता है तो लोग कहते हैं रुपया से होता है, रुपया से ही होता है। जो मनुष्य सद्भाव वाले जिनके सत्संग की रुचि है और विवेक है वे मनुष्य बड़े होते हैं, क्योंकि अच्छा काम करते हैं तो रुपये आते हैं। मैंने देखा है गीता प्रेस का काम करते हुए अकाल पड़ा रहा है, कहीं बाढ़ आ जाती है तो कोई काम शुरू कर देते हैं, आप साफ लोग हमारे रुपया लगाओ, हमारे रुपया लगाओ, हमारे रुपया लगाओ। काम सच्चाई से तत्परता से, ईमानदारी से और बढ़िया काम करते हैं, लोगों का नाश नहीं करते, ठीक उपयोग करते हैं तो क्या जाता है? दुरुपयोग खराब है होता है, ये बात समझना। हर एक वस्तु का सदुपयोग बढ़िया है, दुरुपयोग खराब है। जैसे मानव शरीर की महिमा गाई, उसमें नरक स्वर्ग अपवर्ग निशान ये पहले बताया था। तो नरक नरक भी जाता है मनुष्य, स्वर्ग भी जाता है, मुक्ति भी जाता है, ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त करता है। तो रुपये से मनुष्य नरकों में भी जाता है, तो नरकों में जाना महिमा थोड़ी है, निंदा है। मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करने से पापी बनकर के नरकों में जाता है, पापी बनकर के 84 लाख दूरी में जाता है, और मनुष्य शरीर का सदुपयोग करके मुक्त हो जाता है। अरे आप कल्याण कर लेते हैं, अपने द्वारा हजारों का लाखों का कल्याण कर सकता है, इतनी योग्यता उसमें विलक्षणता आ जाती है। तो मनुष्य की जितनी महिमा है उतनी भद्रों में महिमा नहीं है। जैसे पशुओं में गाय की महिमा है, जो पवित्र है वो, जो सबको पवित्र करती है, गोमूत्र गोबर जिसका पवित्र है, जिसके खुरों की एनर्जी पवित्र है, जिसके दर्शन पवित्र है, जिसके शकुन पवित्र है, इतनी पवित्र है, परंतु कल्याण नहीं कर सकती। गौ अपना कल्याण कर ले ये बात उसमें नहीं है, मनुष्य कल्याण कर सकता है। तो नीचे से नीचे जा सकता है, पतन के पतन तक जा सकता है मनुष्य। तो मानो मनुष्य जन्म के शरीर का स्वभाव का सदुपयोग किया जाए तो उन्नति होती है, और दुरुपयोग करे तो अनुपति होती है। विद्या बड़ी है उन्नत करने वाली, लोगों का कल्याण करने वाली, अपना भी उद्धार करने वाली विद्या है, पर उस विद्या से सदुपयोग किया, जो विद्या से उद्धार करते हैं दुनिया का, और वही विवेक वही बुद्धि बम बनाने में लगाया जाए तो लाखों करोड़ों का एक दो बम मतलब कर दे, ये बुद्धि का दुरुपयोग है। ये विवेक उल्टा उल्टा चले तो उल्टा भ्रम होने लगता है। इस वास्ते अक्षर वाले साक्षरा आया है विपरीता से साक्षरा राक्षस, मनु दुरुपयोग करने से राक्षस बन जाते हैं, सदुपयोग साक्षर अक्षर वाले पंडित विवेक वाले हो जाते हैं, दुनिया का कल्याण में तो हो जाते हैं। तो सज्जनों समय का सदुपयोग होना चाहिए, अकल का सदुपयोग होना चाहिए, समय और शरीर का सदुपयोग होना चाहिए, वस्तुओं का सदुपयोग, विचार करके अच्छे अच्छे काम में उन्नति हो जाती है, दुरुपयोग से पतन हो जाता है। इस वास्ते वस्तु है चीज, उसका सदुपयोग किया जाए, उसकी महिमा है, वस्तुओं की महिमा है, वस्तुओं से जंतुओं की जीवों की व्यक्तियों की महिमा है। व्यक्ति होने से ही वस्तु काम आती है, व्यक्ति नहीं हो तो। जैसे आप ध्यान दें कि हमारा निर्वाह अन्न जल वस्त्र से होता है, तो अन्न जल हमारे काम की चीज है, परंतु अन्न के बिना मनुष्य रह सकता है, अगर मनुष्य बिना अन्न काम नहीं आएगा। दोनों में विचार किया जाए, जैसे सोना चांदी से जी नहीं सकता, ऐसे ही अन्न से हम जीते हैं, परंतु अन्न है वो अन्न है मनुष्य के लिए, न कि मनुष्य अन्न के लिए। गांधी जी का ये दिखा था नव जीवन में पहले देख, उसमें कहा कि मैंने ऐसे मनुष्य देखे हैं जो खाने की शौक है, खाते खाते पेट भर जाए तो उल्टी करके फिर खाता है, क्यों खाने से ज्यादा। अब उन्होंने कृष्ण से भोजन ही बढ़िया चीज है, भी बढ़िया चीज है, नहीं खाया था तो कितनी मूर्खता है। अरे अन्न निर्वाह के लिए है, ऐसे सब संसार की वस्तु में सदुपयोग कर निर्वाह करो, दुरुपयोग करो नष्ट क्यों करो चीजों। इस वाले सदुपयोग बढ़िया चीज है, तो वस्तुओं से व्यक्ति विशेष, व्यक्ति में मनुष्य विशेष। अरे भाई मनुष्य होने से भी अन्य काम आएगा, जल काम आएगा, वस्त्र काम आएगा, वस्तु में काम आएगी, सोना चांदी काम आएगा, ये सब काम आएगी वस्तु मनुष्य के लिए। तो मनुष्य के लिए है, मनुष्य उनके लिए नहीं है, मनुष्य उनको पैदा करता है, उपार्जन करता है। तो पैदा करना और उसका सदुपयोग करना ये तो है बुद्धिमानी, और पैदा करना संग्रह करना सदुपयोग न करना ये बड़ी भूल होती है। तो इस भूल का पता लगता है सत्संग करने से, विचार से, और विवेक स्वयं पैदा होगा। हर एक के भीतर भगवान ने विवेक शक्ति दी है, तो आप विचार करो विवेक पैदा होगा आपके, और सत्संग से मुफ्त में ही बातें मिलती है। तो वस्तुओं की महिमा है, जिससे निर्वाह होता है उसे भक्ति की महिमा है, व्यक्ति की महिमा है उस व्यक्ति में विवेक की महिमा है। जो मैंने आरंभ में बात कही कि जो मनुष्य है इसकी महिमा किस बात को लेकर के है, इसमें विवेक शक्ति है उसको लेकर के है, और विवेक शक्ति के भी सदुपयोग की महिमा है। बम बनाना बिना विवेक बना देगा क्या आदमी? विवेक उसको ही चाहिए, पर वो नाश करने के लिए बनाता है तो वो दुरुपयोग है, और उद्धार के लिए लेगा तो बुद्धि का सदुपयोग है। तो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य में भगवान ने इतनी योग्यता दी है, भगवान इसके वश में हो जाए, वश में होते आए भगवान, भगत के वश में होते आए, भगत के वश में हो जाए तो मनुष्य में जो विवेक है, जो प्रेम है, जो योग्यता है, उस योग्यता का सदुपयोग किया जाए तो भगवान आदर करते हैं उसका, कितनी विलक्षणता है। और जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनका आदर सदैव होता है। लोकों में ये प्रसिद्ध है, भगवान सब प्रधानम खुद योग्यताया, कहीं बताया है स्थानम प्रधानम खुद योग्यताया, स्थान ऊंचे दर होता है, मिश्र होता है तो वो स्थान होने से बड़ा आदमी हो जाता है। कोई कहते हैं कपड़े सुंदर होने से अच्छा होता है, अरे भाई स्वयं सुंदर नहीं होता है वो, कपड़े और गानों से सुंदर होता है। अरे स्वयं सुंदर न होने पर पद से बड़ा होता है, परंतु स्वयं बड़ा होता है उसे पद मामूली चीज है, मामूली पद बड़ा नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में कौरवों के पक्ष में भीष्म जी महाराज सभापति थे, सेनापति मुख्य भीष्म जी महाराज थे, 11 सेना के सेनापति, 10 दिन रहे और फिर 18 दिनों में कई बदल गए, 5 दिन दो चाहिए, 15 दिन दो आ गए और 3 दिनों में कई बदल गए। इतने बड़े भाई सूरवीर थे, सेनापति थे, जो गीता में आरंभ में आता शंख तद्मो प्रतापमान, दुर्योधन जब द्रोणाचार्य को कहकर कहता, द्रोणाचार्य बोले नहीं तस्य संजय हर्षम, तो दुर्योधन बोला, दुर्योधन के सामने द्रोणाचार्य बोले नहीं, क्यों? द्रोणाचार्य के सामने दुर्योधन बड़ी चालाकी से कहता है, महाराज ये तव शिष्येण धीमता दुर्योधन, तो आपका शिष्य है, आपके विपक्ष में सेना करिए, आप पांडवों का पक्ष करते हो, देखो आपके विपक्ष लड़ने को आपको मारने के तैयार है, ऐसी बातें कही। द्रोणाचार्य तो बड़े बूढ़े थे ना, तो कहते राजा है कहता है तो शुक्र बोलो, नहीं बोले तो दुख हुआ, ये मेरी बात आदर नहीं किया, अब आदर क्या करे, तू चालाकी करता है, ये चालाकी पहले से जानते, हमें समझ नहीं है क्या भीष्म जी के। तब विष्णु जी महाराज ने द्रोणाचार्य के न बोलने से तस्य संजन है ना हर्षम, उस दुर्योधन को हर्ष करने के लिए शंख बजा हुआ, बड़े जोर से शंख बजाया, शंख बजाया तो सैनिकों ने देखा कि अभी सेनापति का शंख बजाए तो सब बजाओ, जो जितने सेना के टुकड़े थे सब टुकड़िया ने सब देश बड़े बाजे बजाए, सशब्द तुम लोग बड़ा भयंकर शब्द हुआ, 11 अक्षरणी सेना के शब्द थे, बहुत बड़े जोर से वो शब्द बना हुआ। तो फिर तथा से तेरी है युति महती संजरे तो माधव पांडव, फिर बड़े तत्व स्थित भगवान कृष्ण ने शंख बजाया। अब ध्यान देना, सेनापति महाराज भीष्म जो दोनों के दादा होते हैं, उन्होंने शंख बजाया, इधर शंख बजाया कृष्ण भगवान ने, तो कृष्ण भगवान क्या थे, उसे सारथी थे, घोड़े आंकने वाले थे, घोड़े वाले सही से वो सारथी होता है, वो तो कोई भी सब पूछ सकता होता है, कोई पूछता है उनसे कि आपने शंख किस बार बजाया, भीष्म जी तो सेनापति है, आप सेनापति है, अब घोड़ा आंको शंख बजाओ, जो हृदय घोषणा भीष्म जी के सामने, परंतु भगवान ऊंचे हैं तो ऊंचे ही रहे, चाहे सारथी बन गए छोटे बन गए तो स्थान के प्रधार से ऊंचे नहीं हुए, वे स्वयं ऊंचे हैं, इस वजह से सब चुप रहे, कोई बोला नहीं। 18 अक्षरणी सेना थी, कोई मामूली थी, लाखों की तादाद में सब, कोई चू नहीं किया। उसके बाद में अर्जुन बजाया, भीम ने बजाया, फिर भीमसेन ने बजाया, जो वास्तव में बड़े होते हैं वो वस्तुओं से स्थान से बड़े नहीं होते, वो धन से बड़े नहीं होते, उनके पास आने से धन का सदुपयोग होता है, उनके पास में आने से पद का सदुपयोग होता है, उनके पास में आने से योग्यता का सदुपयोग होता है, वे योग्यता से बड़े नहीं होते हैं, वे वास्तव में बड़े होते हैं। ऐसे ही सज्जनों सब चीजों से आप बड़े हो, आप जो भगवान के अंश हो, आप शरीरों को ले देखो, शरीरों को नहीं, स्वयं मई वंश हो, जीव लोके जीव भूत सनातन, वो आप हो तो आपके बस में सब काम में आती है, तो आप बड़े हो, आप अपने को छोटा मत समझो। किस वास्ते? उद्धार करने वास्ते, कल्याण के लिए, इसमें निराश न हो, ऐसे अभिमान करना ठीक नहीं है, परंतु आप कल्याण से निराश मत हो। अब परमात्मा के प्यारे पुत्र हो, अमृत से पुत्र, भाई हो चाहे बहन हो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मेरे पैदा हुए सब मेरे को प्यारे हैं, उनको शरीर प्यारा तो है, धन प्यारा तो है, आपकी संपत्ति प्यारा तो है, राज्य प्यारा तो है, वो मिनिस्ट्री प्यारी थोड़ी है भगवान को, ये क्या चीज है, ये बदलने वाली नष्ट होने वाली है। भगवान को जीव प्यारा है, जो चेतन है वो, हम सब परमात्मा जाने से साक्षात। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जैसे बालक माँ के बच्चे होते हैं, माँ की गोदी के अधिकारी होते हैं, और माँ की गोदी को वो अपनी मानते हैं, मेरी गोदी है, कादे कीचड़ में मेले में भरा हुआ बालक माँ की गोदी में जाता है, तो माँ की गोदी में वो माँ निगाह न रखे तो रेशमी साड़ी में जाकर बैठ जाकर कादे कीचड़ के सही थी, उसको ये नहीं कि मैं माँ की गोदी के लायक नहीं हूँ, वो कि गोदी तो मेरी है, इसमें हक मेरा लगता है, मेरी माँ है, तो माँ अलग रखती है, वो उसे समझ में नहीं आती, हाथ पकड़ के अलग रखती है, स्नान करा शुद्ध करूंगी तो अलग रखना समझ में नहीं आता, गोदी में जाता समझ में आता है। सज्जनों ध्यान देना, ऐसे आप हम भगवान के पास में जाने के लिए सब अधिकारी हैं, भगवान अलग रखे तो मैं अलग क्यों रखे, स्नान कराने के लिए, माँ जो हाथ पकड़ के अलग रखती है उसको शुद्ध बनाने के लिए, आप है जो ही भगवान के चरणों में जा सकते हैं। इस वास्ते आपसे एक मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा नहीं समझे हम योग्य नहीं है, हम ब्राह्मण नहीं है, हम साधु सन्यासी नहीं है, हम पढ़े लिखे पंडित नहीं है, हमारे में सुंदरता नहीं है, हमारी अवस्था बड़ी नहीं है, भक्तिया तुष्ट केवलम गुणी भक्ति प्रियो माधवा, आप प्रेम करो तो भगवान को प्रेम बड़ा अच्छा लगता है। बड़े बड़े यज्ञों में कहने वाले बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं, वेदों का यज्ञ करते हैं, वे बुलाते तो नहीं बोलते हैं, और गाय हुंकार करती है तो भगवान बोलते हैं सामने, भगवान प्रेम पहचानते हैं, आपकी पद की पहचान नहीं है, आपकी साधु सन्यासी की ब्राह्मण की सब अपनी जगह सब ठीक है, जैसे रुपये भी अपनी जगह ठीक है, ऐसे सब जगह सब चीजें अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ है, परंतु भगवान के प्यारा बनने लगो तो भगवान को प्रेम प्यारा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान का प्रेम का संबंध है, भगवान प्रिय रहे, प्रेम क्या कि भगवान प्यारे रहे, जैसे लोभी को पैसा प्यारा लगता है, कामे नारी प्यारे जिमे लोभी प्रिय जिमे राम तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय राम, जैसे कामी को कामनी प्यारी लगती है, लोभी को धन प्यारा लगता है, धर्मेंद्र बन जाता है, ऐसे रघुनाथ जी मेरे को प्यारे, गोस्वामी जी महाराज रामायण पूरी करके अंत में कहते हैं कामी नारी प्यारी जब उसका सुंदर रूप प्यारा लगता है, लोभी को धन प्यारा लगता है, ऐसे मेरे को भगवान प्यारे लगे, तो दो नाम क्यों दिए कि कामी नारी प्यारी जी रूप भगवान का सुंदर रूप अच्छा लगता है, अरे कामी नारी लोभी प्रिय दाम का दाम की गिनती बढ़िया लगती है, आपको एक 5 रुपयों का नोट बहुत गड्डी में निकाल नया दिया जाए, 10 रुपयों का नोट है जी टुकड़े हो गए और मेला मेला है, आपको ये 5 का होगा कि 10 का, 5 का बड़ा सुंदर है 10 का होगा, अरे कीमत है उसमें, ऐसे भगवान नाम री महिमा ज्यादा नाम जब है ज्यादा नाम की महिमा है, सुंदरता की नहीं और स्वरूप में स्वरूप की महिमा है, तो भगवान के नाम लेने का जब रस आता है तो नाम में रात दिन लग जाते हैं, फिर भी मन है कि नाम लिया नहीं, दादू जैसा नाम था तैसा नहीं नाना, जैसा नाम किया तैसा नहीं लिया, और किया उम्र भर में नाम ही लिया, जो भी बड़े महात्मा हो गए। दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, देह हलावा हो रहा हूस रही मन में, अब देख तो चल हो रही है भाई, मरने वाला है बाबा जी, मरने वाला है, तैयारी करो तैयारी करो, ऐसा हो रहा है, देह तो मर रहा है पर मन में रह गई कि भगवान वालों नाम ले, जैसा नाम था तैसा लीना। तो कितने नाम की महिमा है, कितनी विचित्र विचित्र महिमा है। तो नाम ऐसे वो लेना बड़ा प्यारा लगता है, तो नाम की महिमा है, तो भगवान नाम की महिमा क्योंकि भगवान का है। ऐसे नदियां अनेक, अपने गंगा जी की महिमा है, क्यों गंगा क्यों है, गंगा है भगवान के संयोजक है, संस्थानों की सबकी महिमा है, वृंदावन है, मथुरा है, अयोध्या है, इनकी महिमा है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए हैं। तो भगवान से संबंध रखने पर सब चीजें बड़ी हो जाती है। ऐसे अपने आप हमारे में भी जो भगवान का प्यारा है, सच्चे हृदय से भगवान में लगा है, उसे सब आदर करते हैं, सब अपनी पवित्रता अनुभव करते हैं, उनके पास बैठे शांति मिलती है। धनी आदमी की गर्ज तो लोग करते हैं, मगर उसके पास बैठना नहीं चाहते। धनी के नौकरी करने वाले आपस में बातें करते हैं कि धन तो भगवान की कृपा से मिल गया, शेष में अकल नहीं है, क्या तुम अब अकेले पास क्यों रहते हो भाई, तू पेट नहीं भरता, पर महिमा नहीं करते हैं। अगर संत कौड़ी है किसी को नहीं देते, सबको अच्छे लगते हैं, अपना मेरे मेरे माता मेरे महाराज है, क्योंकि भगवान के प्यारे भगवान के। तो भाई आपका दर्जा ऊंचा भगवान के होने से होगा, धन से नहीं होगा, विद्या से नहीं होगा, योग्यता से नहीं होगा, वर्ण से नहीं होगा, आश्रम से नहीं होगा, बल से नहीं होगा, बुद्धिमानी से नहीं होगा, आपका आदर होगा भगवान के देने से। लोगों के महिमा है कि हमारा लड़का हो जाए तो हमारा नाम रह जाए, हम साधुओं के बोलते हैं कि हम चेला हो जाए तो हमारा स्थान सामले हमारा ठीक रहे, तो फिर ठीक हो जाए चेला, अच्छा चेला हो जाए। एक संत थे, उनके सामने साधु बोले कि अगर अच्छा कोई सुपात्र चेला हो तो मकान उसको दे दे, हमें भजन करें। तो एक संत बोले कि सुपात्र को क्यों नाश करो, किसी दो कुपात्र को मकान जो बैठा फोड़े या बैठा हो, सुपात्र तो भगवान ने लगा हो बेचारे को, कुपात्र सुपात्र क्यों फंसा हो यार। तो वास्तव में भगवान के भजन की जो महिमा है, क्या वो स्थान की महिमा है, क्या वो रुपयों की महिमा है, क्योंकि हम जितने बड़े होते हैं भगवान के संबंध से होते हैं। न तत् समोस्तभ्यधिक कुतो अन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं तो बरोबर कौन हो सकता है। तो नाम नाम पे ना रहे सुना सयाने लोहे, आप सयाने समझोगे, धन से नाम हो जाएगा, चेला होने से नाम हो जाएगा, पुत्रों से नाम ले जाएगा, पुत्र को तीन चार पीढ़ी के पहले नाम पूछो, आप इतने बैठे हो, बहुत कम आदमी चार पांच पीढ़ी का नाम बताएगा, अपने खुद का नाम ही नहीं जानते, क्या संसार नाम जानेगा। एक मीराबाई को जगत जानती है, विदेश जानता है। तो नाम नाम भी ना रहे सुना, भगवान के नाम से आप बड़े हो गए सज्जनों, धन विद्या योग्यता राज वैभव से बड़े नहीं होंगे, क्यों बड़े भगवान है, बड़े से यहाँ बड़े होते हैं जो भगवान भूदंड तुलसी बड़ प्रताप थे दंड गये ब्रह्मांड। भगवान 52 अवतार लेते हैं, 52 अंगुल का छोटा, और वहां मलि के जाते हैं तो ब्राह्मण होते हैं, ब्रह्मचारी के पास दंड होता है, दंड अपने कान तक की लाठी होती है। अब उसी लाठी जब वरा नापने लगे जमीन को, तब इतने बड़े थे, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ये अंडा होता है, इस तरह से ब्रह्मांड है, तो इतना ऊंचा पैर किया जो ब्रह्मांड के ऊपर लगी ठोकर, ये छेद हो गया, उस छेद में से जल आया, वो चरणों का जल ब्रह्मा जी ले गया, उसी गंगा जी है। तो ये गंगा जी का द्रव्य है, इस ब्रह्मांड से ऊंचे का द्रव्य है। तो भगवान के वहां तक चरण चला गया, अब इतने भगवान के पास वो ब्रह्मचारी का डंडा कितना होता है, वो तो दांत उछड़ने में काम नहीं आवे, इतनी छोटी सी दंड। तो क्या हो गया, वो दंड भी इतना ही बढ़ेगा। तो संतदास दखड़ी बड़ी बिन कुपल बिन पात, क्योंकि बड़े से यहां बड़े होते हैं, बड़े के सेवा से बड़ा होता है। तो मीरा भाई बड़ी हो गई, उनके सास का नाम नहीं जानते, उदा का नाम तो उनके पदम आ जाता है, सास का नाम नहीं जानते, वो तो नमस्कार करती थी, तो भगवान के भजन से जो आदमी बड़ा होता है वो सज्जनों योग्यता से, विद्या से, बल से, बुद्धि से, राज्य से, संपत्ति से बड़ा नहीं होता। और वो बड़ा होने में सब स्वतंत्र। ध्यान दें आप कितनी विलक्षण बात है, सबसे बड़े हो सकते भगवान के भजन से, और भगवान का भजन करने का सबको अधिकार। राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए, दावा नहीं सबदास जीते सो ले जाए। भगवान के चरणों के शरण लेकर के भजन किया जाए तो आप कितने बड़े हो जाए। वीराबाई का लोग नाम कितने आदर से लेते हैं, उनके पद गा करके आनंद का अनुभव करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। क्यों? कि मेरा भाई भगवान की भक्त थी। भगवान की भक्त के नाते, कोई महारानी के नाते नहीं है। तो भाई बहन सब भगवान का सहारा दे सकते हैं, भगवान की वीराबाई बन सकते हैं। लखपति करोड़ बनने हाथ की बात नहीं है, और बन जाते कोई इज्जत नहीं है। भगवान के बन जाते सब तरह की इज्जत बड़ी और सब स्वतंत्र। कितनी विलक्षण बात है। पर सज्जनों जो बड़ी बात है ले सकते हैं उसको तो लेते नहीं, और जो नहीं ले सकते छोटी बात है उसके पीछे पड़े हुए हैं। हाय धन हाय धन हाय पैसा हाय पैसा कर रही। अगर भगवान के नाम लग जाए तो कौन मना करता है। सब भजन करो, सबके सब करोड़ के लखपति। धनी आदमी तो दुनिया में एक ही होगा, दो नहीं होगा, दो तो सर्वोपरि नहीं होगा। अरे भगवान का भजन करने वाले सबके सब सर्वोपरि, सबके सब श्रेष्ठ, सबके सब महात्मा। अरे उनकी इतनी महिमा कि राम थे अधिक राम कर दासा। राम जी से भी राम जी की अधिक महिमा। इतने बड़े भाई बहनों आप लोग बन सकते हो। आप हम सब विचार करें तो भगवान का भजन लेकर, भगवान का आशय लेकर हम बड़े बन सकते हैं। पर भजन के लिए इतनी चेष्टा नहीं है, रुपया कमाने की चेष्टा है। रुपया उम्र भर में भी लाख रुपया अपने पास देखने वाले कम आदमी मिलेंगे, और लाख नाम सदा ले सकते हैं आप। लाख नाम सदा ले सकते हैं, अरे वो नाम सदा साथ में जाएगा। अरे करोड़ रुपये भी यही रह जाएगा, साथ जाएगा नहीं। तो अच्छा रहने वाले के लिए तो खूब चेष्टा करते हैं, पर भजन चेष्टा करते ही नहीं। सदगुरु थोड़ा इस बात को समझो, ये विवेक है, विवेक समझ है ये कि हमारा लाभ किस में है, क्या चीज हमारे साथ जाएगी, इस तरह विचार नहीं करते। हर एक भाई बहन ध्यान दें, आपका जो स्वभाव है वो साथ में जाएगा। रुपये कमाए कामी बन गए, लोभी बन गए, क्रोधी बन गए, चालाक बन गए, डाकू बन गए, लुटेरे बन गए, विश्वासघात करने वाले बन गए, और रुपया इकट्ठा किया तो भीतर का काम तो खराब कर लिया, बाहर के रुपये इकट्ठे कर लिए। यहाँ रहने वाले रुपये इकट्ठे कर लिए और साथ जाने वाला स्वभाव बिगाड़ लिया। डाकू और जोर को रहेगा नहीं। तो समझदारी इस बात में है कि प्रभाव डाकू वाले सीमित ही इसी हरिचंदन। राजा सीमित है, उसने बड़ा यज्ञ किया, बड़े दान पुण्य किए, तो अग्निदेव और इंद्रदेव को बुरा लगा। तो एक कबूतर पड़े, एक शिकरा पड़े, वो कबूतर गया, वो शिव के जाल गोदी में बैठ गया। उसे कहा ला मेरा आहार है, तो भाई ये तो मेरा आ गया, क्षत्रियो का है, शरणीय शरणाई साधार, जो शरण हो जाए रक्षा करते हैं, ये तो मेरे पास गया। मेरे मैं भूखा हूँ, तू मांस दे, तेरे भूखा है तो तू मांस ले ले, कहो वो काट कर देने लगा। तो बचे कबूतर जितना लूंगा, और वो देवता बैठ गए महाराज जी, भारी हवा नहीं, तो काट काट के सब शरीर के हड्डियां रख करके सब तोड़ कर दिया उसमें। तो भजन बना, तो शिव ने मांस दे दिया, पर शरणागति की रक्षा करी, अपने धर्म की रक्षा करी, शिव ने मांस और अस्थि दिए, दधी जी ने हड्डियां दे दी। कर्ण स्तम शिव ने कर्ण ने त्वचा दे दी, शिव ने मांस दे दिया, ददो दधी ने अस्थि दी, अस दास्य अधिक महात्मा राम। तो शब्द मैंने बताया था ना, लक्ष्म विहाय दाता दिम कोटि मृगवाणी स्मृत। तो दान का मौका आया तो रविंद्र चूका रही, दधी जी अस्थि दे दी है, तो किस दधी जी, किस दधी जी, देवताओं को। जिस देवता ने इंद्र ने बिना कसूर दधी जी का सिर काट दिया, परंतु उस काम पड़ा तो हड्डियां दे दी। तो नाश्ते दे महात्मा राम, तो मनुष्य प्राप्त कर रहा है, तो दो काम है, एक दूसरे को उपकार करना, एक भगवान का भजन करना, ये दोनों के बीच में, एक तरफ भगवान एक तरफ संसार, तो संसार की सेवा करना और भगवान की सेवा करना, भगवान को भजन करना और अपना कल्याण करना, तीनों के लिए उपयोगी मनुष्य हो सकता है। भगवान के लिए भी आवश्यक, संसार के लिए भी आवश्यक और अपने लिए भी आवश्यक। अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना, मनुष्य सफल हो गया। अरे भगवान भगत के वश में होता है, ऐसे भक्तिगर भगवान को वश में कर रहे और दुनिया का हित करे, उपकार कर ले, इतनी योग्यता मनुष्य में है। और पाप करे तो नरकों में चला जाए, खुद 84 लाख जोड़ी में चला जाए, या दुख पाता है, या भजन करे तो कितना ऊंचा बन सकता है। तो ये क्या है, विवेक, इसको विवेक शक्ति कहते हैं, समझ सकती तो मनुष्य कितना बड़ा बन सकता है। सज्जनों, आप और हम भगवान के भक्त बन सकते हैं, परमात्मा तत्व को जान सकते हैं, संसार का उपकार कर सकते हैं। आप कहोगे हमारे पास संपत्ति कम है, तो कम ज्यादा नहीं है, भगवान के यहाँ पर ज्यादा पैसा खर्च करे वो ज्यादा दानी होता है, थोड़े पैसे करे थोड़े दानी होते, ये कायदा नहीं है। शक्ति कितनी है आपकी, शक्ति के अनुसार आप दान दो तो बड़ा भारी दान होता है। लाखों करोड़ों रुपया दान दिया जाए उसकी इतनी महिमा नहीं है, साधन भोजन करने की बड़ी बड़ी महिमा है, शक्ति के अनुसार से। तो अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का हित करना, तो क्यों कि आपका भाव हित करने का है, तो भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है, तो आपका भाव उपकार करने का हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब शुभ हो जाए, सबके सब नीरो हो जाए, सबके सब भगवान में भक्त हो जाए, सबके मंगल ही मंगल उतारे, सबका उद्धार हो जाए, ये भाव आपका है वो व्यापक होता है। बस अरबों रुपये भी कम होते हैं, सीमित होते हैं, और भाव असीम होता है। तो सर्वभूत हिते रता, सज्जनो प्राणी मात्र का हित हो, ये आपका है, मन में है, तो परहित बस जिन के मन माही, कह जग दुर्लभ कसुनाही, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। अपनी नियत शुद्ध बनाओ, आपके पास बल कम हो कोई चिंता नहीं, आपके पास में विद्या कम है कोई चिंता नहीं, आपके पास बल कम है कोई चिंता नहीं, आपके पास में राज्य नहीं है तो कोई चिंता नहीं, आपके भाव ऊंचा चाहिए सबके हित करने का, सबके कल्याण करने का, सबको सुखी बनाने का, आपका भाव वो जो आपकी इज्जत होती है, इन वस्तुओं से इज्जत नहीं होती। भाव भोगता भगवान भाव के वश में हो जाए, भगवान वश में हो जाए, त्रिलोकी पवित्र होती है, उत्पन्न होती है जिससे, वो परमात्मा वश में हो जाए भाव प्रेम से। तो सज्जनों, हम अपनी उन्नति करने में सब स्वतंत्र है, परमात्मा की प्राप्ति करने में सब भाई बहन स्वतंत्र है। सच्ची लगन आप लगाओ, इच्छा मात्र से पैसे नहीं मिलते, भगवान इच्छा मात्र से, चाहना मात्र, सच्ची लगन होने पर, सच्ची लगन होने पर परमात्मा प्राप्त हो जाए। आप निर्धन हो चाहे धनवान हो, चाहे उत्तम ब्राह्मण में हो चाहे नीचे कुल में हो, चाहे साधु संन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, आप कोई हो, सच्चे हृदय से भगवान को चाहते तो भगवान ऊपर की बात नहीं देखते, भगवान भीतर का भाव देखते हैं। और वो भाव सब कर सकते हैं, सब रुपये नहीं कर सकते, बल सबके पास नहीं, योग्यता सबके पास नहीं, धन सबके पास नहीं, राज्य सबके पास नहीं, पर भाव सबके पास है, तो उस भाव से कल्याण हो जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ जनो मनुष्य, मनुष्य के पास में है प्रेम और ज्ञान, विवेक, विवेक शक्ति, वो विवेक शक्ति है ऊंचा हो जाएगा, प्रेम शक्ति है ऊंचा हो जाएगा, आसक्ति है कामना वो तो नीचा हो जाएगा, कामना वाला गुलाम बन जाता है। सज्जनों ध्यान दो, रुपयों में ज्यादा स्नेह होगा तो रुपयों के दास बन जाओगे, और भगवान के दास बन जाओ तो भगवान के इष्ट बन जाओगे। रुपयों की आसक्ति कामना ज्यादा होने से रुपयों के गुलाम बन जाओगे, रुपयों के लिए अपने को बिक्री कर दोगे, बड़ी बड़ी विद्वत आपके पास में रुपयों में बिक्री हो जाएगी, सूरवीर है आपके रुपयों में हो जाएगी, बड़े इल्म है आपके पास, बड़ी बड़ी विद्या, बड़ी बड़ी योग्यता, गाना बजाना आदि बहुत अच्छा आता है, रुपयों में बिक्री हो जाएगी, तो आप रुपयों में नीचे हो जाओगे, ऐसे भगवान के दास बन जाओ तो भगवान के भी स्थिर पर हो जाओगे, अपने मुंह से हो जाओगे। और इसमें सब स्वतंत्र, कला कोल सीख करके विद्या कर लो, धटाज ले लो, हाथ की बात नहीं। भगवान का भजन कर भगवान ने लग जाओ, हाथ की बात। तो जो ऊंचा होने के लिए सदा खुली है, जैसे आकाश में धूप भी बढ़ती है, पौधे भी बढ़ते हैं, वृक्ष भी बढ़ते हैं, नीम भी बढ़ता है, आम भी बढ़ता है, खजूर भी बढ़ता है, ताड़ भी बढ़ता है, पर आकाश ने मना कर दिया क्या? धूप उतनी बढ़ के रह जाती है तो आकाश ने मना किया। क्या ताड़ ऊंचा बढ़ के वहां ठहर जाता है तो आकाश ने मना किया? ऊंचा बढ़ने के लिए सबके अवकाश है। ऐसे मनुष्य मात्र किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, कोई क्या न हो, अगर भगवान की तरफ चलेगा तो सबसे ऊंचा बढ़ सकता है। भगवान की तरफ से खुली है, भाई हो चाहे बहन हो, भगवान का भजन कर ऊंचे हो जाओ तो वो ऊंचा बना सबको अधिकार है और आप कर सकते हो। तो सच्चे उन्नति के लिए, सच्चे सब भजन के लिए आप सच्चे बन जाओ, भगवान के दास बन जाओ। ये बड़ा सुंदर मौका है मानव शरीर का, तो सबसे श्रेष्ठ बन सकते हो। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। तो दूसरी चीजों के आप प्राप्त करो तो छोटे बनोगे, भगवान के बने से तो दुनिया से बड़े नहीं, भगवान से बड़े बन जाओगे। अर्जुन को कहते हैं भगवान, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान की कथा सब दुनिया सुनती है, पर भगवान के भक्तों की कथा भगवान सुनते हैं। भगवान की कथा के सुनने मनुष्य अधिकारी है और भक्तमाल सुनने के भगवान अधिकारी है। भगवान को भक्त प्यारे लगते हैं, माँ को जैसे बच्चा प्यारा लगता है, अपना भक्त किसको नहीं प्यारा लगता। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के कई बेटा है, कोई धनवान है, कोई विद्वान है, कोई राजा है, कोई जमींदार है, बड़ा बड़ा है, परंतु प्यारा भगत होता प्यारा लगता है। ऐसे भगवान कहते मेरे को भगत प्यारा लगता है, भगत मेरे कुमार बनी और भगत सब बन सकते हैं। इस बात से सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान के भक्ति में लग जाओ, भजन में लग जाओ, सब स्वतंत्र है, सब श्रेष्ठ हो जाएंगे। इस बात से सबसे श्रेष्ठ है सत्य। विवेक किया जाए, विवेक से मैं होता है सत्य, असत्य असत्य किया जाए, सत्य को प्राप्त करो। सत्य का विमुख होकर के कर दिया। एक संत थे, बड़े अच्छा गौर कारण भजन स्मरण करने वाले, गांव गांव जा रहे थे, तो एक शेठ ने बोला कि महाराज भिक्षा करो। गांव में भिक्षा करें, भिक्षा भी नहीं गए, पास कुछ था ही नहीं, गांव में गए भिक्षा करें, भिक्षा कर दी। तो शेठ ने उसको नमस्कार किया, नमस्कार किया तो संत ने शेठ को नमस्कार किया, कहते महाराज मेरे को नमस्कार कैसे किया, तो तुमने नमस्कार कैसे किया? कि महाराज आप विरक्त हो, त्यागी हो, भगवान का भजन करते हो, इस वास्ते आप पूजनीय हो। तो संत ने कहा हमारे से तुम पूजनीय हो, बड़े हो, कैसे? मैंने तो नाशवान संसार का त्याग कर अविनाशी को पकड़ा है, तुमने नाशवान को पकड़ा अविनाशी प्रयोग हुए, तो तुम त्यागी बड़े हुए ना। जो बड़ा त्याग करे, बड़ा त्याग करे, छोटा त्याग करे, छोटा त्याग करे। मैं तो नाशवान का त्याग किया है, अविनाशी को पकड़ा है, तो नाशवान के भरोसे भगवान की परवाह नहीं करता है। तो भाई पूजनीय, तुम्हारे मेरे से ज्यादा पूजनीय है। तो लोग है जो भगवान को छोड़ करके नाशवान चीजों में लगे हैं। सज्जनों को चेत करना चाहिए, सच्चे हृदय से भगवान पे आप अंश हो। कल मैंने सुनाया था, अंगार जग जगता हुआ अंगार भी लकीर निकालो तो काली निकलेगी, क्योंकि अग्नि से अलग होते काला हो जाएगा, अग्नि में से चमक उठेगा। ऐसे जिस परमात्मा से वियुक्त होने से आप नीचे काले हुए हो, भगवान के जो तो चमक उठोगे, संसार में चमक उठोगे। और उसमें सब स्वतंत्र है, सब स्वाधीन है, सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ। सबके लिए जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम है सबका वो का शीर। भगवान के नाम में, भगवान में सबका हक लगता है। अरे माँ को सब बालक माँ कह सकते, किसी के लिए माँ कैसे, तुम माँ मत कह, माँ है तू। ऐसे भगवान हमारे माता तमेव, माता से पिता तमेव, तुम्हें बंधु से भगवान हमारे। आप हम सब पापी से पापी भी भगवान को अपना कह सकते हैं। बड़े बड़े पुण्यात्मा संत महात्मा वृद्ध त्यागी तत्व की वे भगवान को अपना कह सकते हैं और पापी भी भगवान को अपना कह सकता है। पाप तो ऊपर से आए हुए हैं, भीतर से तो भगवान के सब है। पापी भी भीतर से भगवान का है, मवी मानसो जीव लोग जीव भूत, और संत महात्मा भी भगवान है, उसे भगवान अल्प तरफ देखते हैं। सदो भगवान की तरफ से निराश नहीं होना चाहिए और संसार की आशा रखनी नहीं चाहिए। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम। संसार की आशा रखना परम दुख है, दुख नहीं है, परम दुख है। धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, निरोगता मिल जाए, महिमा हो जाए हमारी, हमारे को पद मिल जाए, इसमें आप गुलाम बनोगे, नीचे बनोगे। मेरे को भगवान मिल जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान के प्यारे संत मिल जाए, भगवान का नाम मिल जाए, भगवान के स्वरूप चिंतन मिल जाए, आप बड़े हो जाओगे। क्योंकि भगवान के अंश हो, कोयला होता है वो भगवान ही अग्नि में जाने पर चमक उठता है, ऐसे भगवान के संग होते ही सदगुरु आप बड़े संत बन सकते। और इसमें सब स्वतंत्र है, कोई इसमें पराधीन नहीं है। जिसके हृदय में प्यार होता है तो भावक जाएगी नारदना, तो सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है और वे श्रेष्ठ परमात्मा सबके लिए सस्ते हैं। जैसे मणिमाणिक महंगे किए सस्ते त्रिनाज, मणिमाणिक आदि रत्न है वो महंगे है, और जल और तृणनाज मनुष्यों खाने के लिए अन्न, पशुओं खाने के लिए तृण, और दोनों के लिए जल, ये सस्ता है। कितना ही महंगा हो मणि माणिक के समय महंगा नहीं होगा। तो महंगी वो चीज है जो ज्यादा काम की नहीं, और जो काम की वो सस्ती। अन्न सस्ता, अन्न से जल सस्ता, जल से भी श्वास सस्ता। जल भी वहां जाकर पियोगे, श्वास तो यहीं ले लो बैठे बैठे, हवा सस्ती है। और परमात्मा मन से ही अन्न चेतसा से भी, ये स्मरण मात्र है ना जन्म संसार, केवल याद कर लो कितनी विलक्षण बात। शंभू श्वेतार्क पुष्पेण, भगवान शंकर के यहाँ आक धतुर के फूल, सफेद आग के फूल से राजो भगवान शंकर खुश हो गया। उत्साह से ले लो वहां से शंभू श्वेतार्क पुष्पेण, चंद्रमा वस्त्र तंतुना, चंद्रोदय हुआ नया तो वस्त्र का तंतु लेकर चला जाओ, खुश हो जाए। और साधवा कर संत महात्मा मिल जाए, हाथ जोड़ो खुश हो जाए। और भगवान याद मात्र करने से, ना हाथ जोड़ना पड़े, ना तंतु देना पड़े, ना भद्रा चढ़ाना पड़े, ना कुछ नहीं, अच्छी तरह सबसे बढ़िया चीज सबसे सस्ती मिलती है। फिर हम दुख पावे क्यों, कभी विवेक नहीं किया, विचार नहीं किया, सोचा नहीं, ध्यान नहीं किया, अच्छी स्मृति मात्र, भगवान की याद मात्र से सब काम ठीक हो जाता है। कोई काम को भगवान को याद करो, कई पत्र भी लिखते तो भगवान के ऊपर नाम नहीं, भगवान का नाम लो। हर एक काम करो पहले भगवान को याद करो, इसके बाद में होगा। वेदों के मंत्रों को उच्चारण आपने सुना बोलिए कि हरि ओम, सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, तो वो नाम सब सब सस्ता, सब कुछ सस्ता है। कोई लोग कहीं भी लोग सब के लिए और निहार कर दे, इस वास्ते सज्जनो संसार की तरफ से हमारे शरण खो जाओ। संसार का काम संसार के लिए करो, वो भी सब काम करना है, परंतु भगवान भगवान है, भगवान का आसन नहीं है। आज भगवान को छोड़कर रुपये पैसों के पीछे पड़े, मान बढ़ाई के पीछे, भगवान याद प्रभु के चरण अनुशरण हो जाओ, असली काम हो जाएगा। जैसे कोयला आग में जाके चमक उठता है, ऐसे आप भगवान में होते चमक उठोगे, श्रेष्ठ हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इस बात सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ। आज और जो सब शास्त्र विचार जैसे पुनः पुनः इनमें उस निष्पन्नम दियो नारायण सदा। सब शास्त्रों का आलोचन किया, जैसे दही के मंथन करने से मक्खन आता है, ऐसे संत मिले और सब शास्त्रों का विचार किया तो निकला क्या भगवान को याद करना। ये सबसे सार बात है। संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, भज के वो दो ईश्वर के हरि दास। संतन मिल निर्णय की मत पुराण इतिहास सब मंथन करके कि भजन करने के लिए भगवान अथवा भगवान के प्यारे भगत इसी संबंध को दूसरा नहीं है और उस भजन में सब स्वतंत्र है। तो सिद्धुलो प्रार्थना ये है कि सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ हर समय चलते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मुख में आपके जिह्वा है ते भगवान का नाम सुलभ है महिमा समृद्धि और स्वतंत्रता है राम राम राम राम राम कोई स्वतंत्रता नहीं है कोई टैक्स नहीं कोई मनाही नहीं ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो सज्जनों मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा और भजन नहीं किया तो मनुष्य जन्म है वो नरकों का कारण हो जाएगा पाप करोगे अन्याय करोगे महान यातना भोगनी पड़ेगी पतत हम देख अदरी वेद कह रहे हैं कि बड़ा ऊंचा पद पाए करके गिर जाते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते ऊंचा पद मनुष्य हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम शुक्र बढ़िया मनुष्य शरीर जिसे भगवान की प्राप्ति हो जाए वो भगत शरीर प्राप्त करके फिर पापों में लगते हो नरकों में जाने चले जाते हो बरु फल बास नरक करता था रामायण में आया कि नरकों का निवास अच्छा है